ہمارے مقرر خصوصی حضرت حافظ مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے. اور تیسرا گلدستہ جناب شیخ محمد یوسف صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ایک بار دیکھتا ہوں اور اس کے بعد حافظ سلیم صاحب کی خدمت میں بھی گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے. حاضرین، اس مختصر سے تقریب کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو دعوت ناموں کے ذریعے اعلانات کا ذریعے ہو چکا ہے کہ آج کا موضوع یا عنوان جو ہے مولانا خطاب کا وہ اسرار دعا ہے. اور دعا ہر کوئی جانتا ہے کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے. آج عام طور پہ مشہور ہے کہ دعا جو مومن کا ہتھیار ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنی دعاؤں کے بعد بھی ہمارے حالات میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعا وہ چیز ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کی خطا کو بخش کروایا، خدا تعالیٰ سے معاف کروایا. وہی دعائیں تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام علماء کرام کے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو خشوع و خضوع دعا میں چاہیے وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ نماز کے بعد جب دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو امام صاحب دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اور مصلی اکثر کہیں کھجاتے رہتے ہیں، کوئی ناخن کاٹنے لگتا ہے، کوئی توجہ بالکل نہیں رہتی. تو یہ تمام معاملات جو ہیں ہمارے ساتھ، اس کا کیا علاج ہے؟ اگر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ ہم دعا کس طرح کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قبرستانوں پر کئی کتابیں آپ کو نظر آئیں گی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں، دعا قبولیت دعا کا راستہ، اور کئی کتابیں آپ کو ملیں گی. پھر کتابوں کے اثرات کا کیوں ہم کو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تمام باتیں ہم اگر غور کریں تو ہماری اپنی کمزوریوں کا مظہر ہے کہ ہم دعائیں کس طرح کر رہے ہیں، دعاؤں میں ہمارے وہ خشوع و خضوع اور خلوص ہے کہ نہیں ہے. آج تو یہ عالم ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت میرے دعا کیجیے، ہاں اللہ اچھا رکھے، تو رسمی طور پہ اس طرح بول کے نکل جانا ایک الگ چیز ہے، اور دل سے آواز نکلنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. اور اسی موضوع پر آج مولانا جلال الدین قاسمی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور دیکھیے دعا میں کیا کیا اثرار ہیں. اور مولانا جو نکات پیش کر رہے ہیں اس کو گرے میں باندھ دیجیے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ آئندہ آپ کی دعاؤں کے وقت آپ کو یاد ہے کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے اور دعا میں کیا مانگنا چاہیے. بعض لوگ اپنی بہت زیادہ حیثیت سے زیادہ چیزیں مانگتے ہیں، ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تمام اثرات جو ہیں دعا کے کہ مولانا بے فرمائیں گے. میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کتابیں آگے سے سفار کروں. مولانا جلال الدین قاسمی صاحب، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. مؤخر س صدر اجلاس محترم سمعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مومن ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس طرح وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ترجمہ یہ کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور بے شک وہ لوگ جو میری دعا سے استقبال کرتے ہیں، مجھ سے دعا کرنا اچھا نہیں سمجھتے، تو ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ یور لارڈ سیڈ آسک می فار اینی تھنگ آئی ول رسپونڈ ٹو یور ایجوکیشن سرٹیفکیشن. تو پے ہو از کال مائی ورشپ دے شوئر اینٹر ہر ان یو ریجیکشن. اس آیت کریمہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی حدیث. وعن ابن عمر بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الدعاء هو العبادة وقرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم الى قوله الاخرين رواه الترمذي في كتاب التفسير. حضرت امام الترمذي الترمذي الشريف میں جہاں تفسیر کا چیپٹر ہے قرآن حکیم کا، وہاں پر یہ حدیث قرآن راوی حضرت نعمان بن بشیر کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، نعمان بن بشیر کی سن انہیں سے روایت کی. اس حدیث پاک کا ترجمہ دیتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تو آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادة کہ دعا نام ہے عبادت کا. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ گمراہ فلاسفہ نے دعا کو کار ابد کر دانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دعا ایک فضول چیز. دلیل یہ ہے کہ اگر مطلوب کا حصول مقدر ہے تو تم مل رہی دعا کرے، اور اگر حصول مطلوب مقدر نہیں ہے لاس دعا مانگتے رہو، جب تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے تو مطلوب حاصل کیسے ہوگا. اس صورت میں بھی دعا ایک کار ابد ہے، لہذا دعا مانگنا نہ مانگنا برابر، دعا مانگنا ایک کار ابد. ان کے اس خیال کا اور غلط فکر کا جواب آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں دیا ہے وقال ربكم ادعوني استجب، تمہارے رب نے کہا. یہ مدعا یہ بتا دوں، جب یہ کہا جائے کہ تیرے رب نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات اللہ کی، اور اللہ جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ ایک وعدہ ہوتی ہے، وہ بات ایک وعدہ ہوتی ہے، گویا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جن اللہ لا یخلف المیعاد، ہم وعدہ کرتے ہیں وعدے کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو قرآن حکیم خود فرماتا ہے کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اس کا وعدہ ہے. یہ وقال ربکم کا مطلب ہوا وہ تو ہونی حد تک، اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کروں میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ گمراہ فلاسفہ کے اس غلط عقیدے کا، غلط فکر کا جواب ہے کہ تقدیر ہے یہ مطلب نہیں کہ تقدیر نے یا اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس نے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اب بندہ کتنی ہی دعا کیوں نہ کرتا رہے اللہ اس دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ لکھ دینے میں تقدیر نے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ کیا اللہ کی لکھی ہوئی چیز اللہ کا ہاتھ باندھ سکتی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ چاہے تو اپنے فیصلے کو بندے کی دعا کی وجہ سے بدل سکتا ہے، اس میں کوئی سوال نہیں۔ تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تقدیر میں لکھ دینے میں میرے ہاتھ نہیں باندھتی ہے کہ میں اپنے فیصلے کو بدل نہ سکوں۔ اور اس بات کی تائید میں میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک سنگت حدیث اس طرح، وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواه الترمذي في كتاب القدر۔ حضرت امام الترمذی جہاں تقدیر کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو حال آئے ہیں، راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو اللہ کے فیصلے کو، قضاء میں فیصلہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اور عربی کا طالب علم یہ ضابطہ جانتا ہے، نحو کا ایک طالب علم یہ ضابطہ جانتا ہے کہ لا کے بعد اگر علت استثنا کیا جائے تو انحصار کا فائدہ دیتا ہے، حرف کا فائدہ دیتا ہے، لا لا الہ الا اللہ، لا کہہ کر کے اللہ استثنا کیا گیا تو عبادت مجبور ہو گئی ذات باری میں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہاں بھی لا کے بعد اللہ استثنا کیا گیا ہے کہ لا نہیں بدل سکتی اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز سوائے دعا کے، یعنی دعا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکتی ہے، یہ ہے لا کے بعد اللہ لا کر کے استثنا کیا گیا اس کا مفاد۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں کوئی چیز زیادتی اور اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے، یعنی آدمی نیکی کرتا رہے تو اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، اور اگر دعا کرے تو اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے عمرہ فلاسفہ کے اس غلط عقیدے کا رد معلوم۔ حدیث کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اثر پیش کرتا ہوں جسے امام طبری ابن جریر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر کی کتاب طبری کے اندر لائے، اور سورہ رات میں جہاں یہ آیت ہے کہ یہ محمود اللہ ما یشاء و یثبت و عند ام الکتاب، اس کی تفسیر میں اثر کو لائے۔ اثر کیسا ہے؟ اس طرح وان ابی عثمان النہدی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال وهو يطوف بالبيت ويبكي اللهم ان كنت كتبت عليه شقوة او ذنبا فامحه فانك تمحو ما تشاء وتثبت عندك ام الكتاب، رواه ابن جرير في التوحيد۔ امام ابن جرير رحمه الله اس اثر کو تبری کے اندر سورہ رات کی اس آیت کی تفسیر میں لائے ہیں جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی۔ حضرت عثمان ابو عثمان اللہ کے محترم تابعین، یہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے کہ جس نے زمانے جاہلیت کو پایا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا ہو اور مسلمان ہو گیا ہو مگر نبی کو نہ دیکھ رہا ہو تو مخضرم تابعی ہے، اس کو مخضرم تابعی کہتے ہیں۔ حضرت ابو عثمان النہدی یا مخضرم تابعی ہے، ان سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ یطوف بالبیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں وہ جب کی اور ساروں قطار ہو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں. اللہ اگر نے تقدیر میں میری بدبختی لکھ دی ہے یا گناہ لکھ دیا ہے کم رکو تو اس بدبختی کو اور اس گناہ کو مٹا دے. کیوں تنگاؤ اس لیے کہ تو جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے. وہ مول کتاب تیرے پاس تو مول کتاب ہے ہی, تو یہ اثر بھی اس بات پر دار ہے, بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ بلکہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے, کتابت کو بدل دیتا ہے, جو لکھ دیا ہے مکتوب بدل جائے گا. دعا تو یہ گمراہ فلاسفہ کے غلط عقیدے کا فرق معلوم ہوا. ایک تو پڑھی گئی آیت قرآنیہ جو ٹکڑے تھے, دوسرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی حدیث سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی. اب حدیث پاک پر اور آیت کریمہ پہ ایک نظر اور ڈالتے ہیں. اس سے دعا کرو میں دعا قبول کروں. پہلے دعا کہا, اس کے بعد اسی دعا کو اللہ نے عبادت کہا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ اسکون کرتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں مجھ سے دعا کرنے کو, ان قریب یہ دلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دعا کہا پھر دعا کو عبادت کہا, اور اس کی تفسیر نبی نے فرمائی دعا ہوا عبادت. یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفسیر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کریمہ کے تناظر میں, آیت کریمہ کی روشنی میں, کہ دعا ہی عبادت ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عبادت اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے تو وہ مشرک ہے, اور جب دعا عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے اگر دعا بھی کرتا تو سراہتے مشرک ہے. یہ بات معلوم. تیسری بات, دعا عبادت ہے اور عبادت توقیف بھی ہوتی ہے. یہ نقطہ سمجھ لیں, عبادت توقیف بھی ہوتی ہے. وقف الوقف توقیف کا مطلب ہوتا ہے روک دینا, کھڑا کر دینا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو کھڑا کر دیا, عبادات کو توقیفی بنا دیا. جو عبادتوں کو جب توقیفی کر دے گا تو گھٹایا بڑھایا نہیں جا سکتا, اس کی شکل نہیں بدلی جا سکتی. مثلاً فجر کی دو رکعت نماز فرض ہے, عبادت ہے, توقیف ہے. ہاں اب کوئی آدمی نہ ایک کر سکتا ہے, نہ تین کر سکتا ہے, نہ چار کر سکتا ہے. جتنی عبادت جتنی رکعتیں متعین کر دی گئی, نہ کم کر سکتا نہ زیادہ, تو نہیں کر سکتا. اصول وہی ہے کہ عبادات توقیفی ہیں, کھڑی کر دی گئی ہے, نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ. بندے کو یہ پیارا. اب جب دعا عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہے تو اب دعا کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جہاں نبی نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے وہاں آپ کو دعا کرنا ہے, اور جس طرح دعا کرنے کے لیے کہا ہے اسی طرح کرنا ہے. اس لیے کہ معاملہ جب توقیف پر ٹھہر گیا ہے تو جہاں نبی نے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا وہاں ہاتھ اٹھائیں گے, جہاں نبی نے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہا وہاں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اب دیکھنا ہے ہمیں کہ کہاں ہمیں ہاتھ اٹھانے کہاں نہیں. اب حدیث دیکھیں, دعا توفیق, وہ عبادت ہو عبادت توفیق. یہ بات تھی اسی آیت کریمہ اور اس حدیث پاک سے جو اس آیت کریمہ کی تشریح ہے اس کا بات. ہمارا عقیدہ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بار عقیدہ ہے, اس بات پر ان کا عقیدہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس پر قرآن حکیم کی ایک دلیل بہت پیاری دلیل ذہن نشین کریں. اللہ نے پورے مومن کو ارشاد فرمایا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم يجر فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. جب تین آیت ہے سورہ مومن. سمجھ ہے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں. الذین یحملون العرش جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حولہ اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں یعنی حملۃ العرش جو فرشتے ہیں وہ اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں سب ربهم اپنے رب کی تحمید اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. ویؤمنون به اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا اور ایمان والوں کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت کی. کیا دعا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے. فاغفر للذین تابوا تو اے ہمارے رب جو لوگ توبہ کریں تو توبہ کر لے اور معاف کر اور جن کو معاف کر دے. واتبعوا السبیل جو تیرے راستے پر چلے تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ان کو معاف کر دے. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ اور اے ہمارے رب ان کو اس ہمیشگی کی جنت میں داخل فرما جس میں داخل کرنے کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ ان کے نیک ماں باپ کو. وَذُرِّيَّاتِهِمْ کے بچوں کو. انکا انت العزیز الحکیم تو غالب حکمت والا ہے. وقہم السیئات اور ان کو تو برائیوں سے بچاتا رہے. ومن تب السیئات یوم تک فقط رحم کر جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا اس پر تیرا رحم ہو گیا بتا نہیں کہ وہ تو اوپر ابھی میں سب بڑی کامیابی. یہ دعا کون لوگ کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں. اللہ ایمان کتنی گراں قدر چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا انسلاک ہمارا ریلیشن ہمارا تعلق ہمارا کل عرش سے ہو جاتا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان سے ہمارا تعلق وابستہ ہو جاتا ہے وابستگی ہو جاتی ہے ان فرشتوں سے جو عرش کے ارد گرد ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ ایمان کتنی گراں مایہ چیز ہے کتنی پیاری چیز ہے کتنی اہم چیز ہے. ایمان کی وجہ سے ہمارا رشتہ ان فرشتوں سے ہو جاتا ہے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں. یہ ایمان کی وجہ سے ایک رشتے کی وجہ سے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے ہمارے بچوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جنت میں داخلے کی اور جہنم سے بچنے کی بچانے کی دعا کرتے رہتے ہیں. اب حملۃ العرش اگر دعا کریں ایمان والوں کے لیے اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ دعا کریں ایمان والوں کے لیے اگر دعا دوسرے کے لیے ایک کار ابد ہوتا تو پھر حملۃ العرش کیوں دعا کرتے؟ گویا فرشتوں کی طرف حملۃ العرش کی طرف ایک کار ابد کا انتصاب لازم آئے گا جو شاید نہیں ہے کوئی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس پر ایک حدیث پاک حدیث وعد مسیر بن جابر قال ان اهل الكوفه وقفوا الى عمر رضي الله تعالى عنه وفيهم رجل ممن كان يذكر بمويه فقال عمر هل ها هنا احد من القرنيين فجاهد ذلك الرجل فقال عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا ياتيكم من اليمن يقال له اويس لا يدع في اليمن خيركم من له قد كان به بيان فدعا الله فاذهبه عنه الا موسع الدينار عن الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر له رواه مسلم في كتاب الفضائل حضرت امام مسلم سبھی سے پاک مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر اکیلا ہے راوی حضرت عتیر بن جابر ہیں حضرت عتیر بن جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں با کا ایک وقت حضرت عمر کے پاس آیا وفد الشاہ عمر ان اہل کوفہ کی وفد الشاہ عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے ایک وقت آیا ان میں ایک آدمی تھا وقت میں جو حضرت عبید قرنی رحمہ اللہ کو برا بھلا بولتا برا بھلا کیا مذاق اڑاتا برا بھلا نہیں مذاق اڑاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کو بلا کر کے پوچھا هل هنا احد من القرنيين کیا اس میں کوئی قرنی بھی ہے بجاتا ہے کرو جو وہ آدمی آیا جو مذاق اڑاتا تھا حضرت عبید تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا ان رجل یاتیکم من الیمن یقال له اویس ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا اور وہاں ماں کے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہوگا اور ماں کی وجہ سے وہ یمن کو نہیں چھوڑیں گے لا یدعو فی الیمن خیرکم من له صرف ماں ہے ان کی ماں کی خدمت میں مشغول و مصروف ہیں اور ان کی یہ مصروفیت اور مشغولیت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے سے مانے رہی اور ان کے بدن کے اوپر برف ہو گیا تھا برف کی بیماری ہو گئی پورا جسم سفید ہو گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ ان سے کراہت کرتے تھے دور بھاگتے تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی فدا اللہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس موزی مرض کی وجہ سے لوگ مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں مجھے مکروہ سمجھتے ہیں میرے قریب نہیں آتے تو اللہ میری اس بیماری کو دور فرما فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اویس قرنی رحمہ اللہ کی دعا کی وجہ سے ان کے برس کی بیماری کو دور کر دیا قد کان بہ بیان بیان میں سفیدی وہ سفیدی تھی برس کی فتح اللہ انہوں نے اللہ سے دعا کی فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ وہ برس کی بیماری دور ہوئی میڈیکل سائنس میں ابھی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں آیا دعا نے وہ کام کر دیا جسے قیمتی سے قیمتی دوائیں چھنی کر دیں دعا کیا انہوں نے اللہ نے قبول فرمایا برس کی بیماری دور ہو گئی صرف الا موضع دینار عن الدرہم صرف ایک درہم یا دینار کے برابر وہ سفیدی رہ گئی جو قاطع نہیں تھی جو مکروہ نہیں دکھتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی صحابی اویس قرنی سے ملے تو ان سے کہے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو دو باتیں معلوم ہوں ایک تو یہ کہ ماں کی خدمت یہ بہت بڑی عبادت ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں نہیں آئے نہیں تو صحابی ہو جاتے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی نبی کا زمانہ پائے اور نبی تک آ سکتا ہو مگر نہ آئے تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا جواب اس کا یہ خود نبی نے حضرت اویس قرنی کو اجازت دی تھی کہ ضروری نہیں کہ تم میرے پاس آؤ تم اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو ورنہ اویس قرنی کا بارگاہ نبوی میں حاضر ہونا لازم تھا یہ نبی کی اجازت تھی اس وجہ سے وہ نہیں آئے جواب ہے لہذا صحابی تو نہیں ہے مگر تابعی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مستجاب الدعوات تھے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا یہاں تک کہ نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ اگر تم اوائد کرنے سے ملنا تو ان سے کہنا کہ تمہارے لیے دعا کریں. ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ افضل مبذول سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اوائد کرنے سے مرتبے میں بہت بڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود حضرت اوائد کرنے سے دعا کی درخواست کرنا صحابہ کرام کا اس بات کی دلیل ہے کہ افضل مبذول سے کہہ سکتا ہے, اور افضل کی یہ حق میں مبذول کی دعا. مجھے بتا رہے تھا کہ اتنی بری بیماری تھی لیکن دعا کی وجہ سے وہ بیماری جاتی ہے. ایک حدیث پاک ہوتا ہے, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط حمد ولا عذر فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم ولد سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك والی تکلیف دیتی گزر گئی اور اس کا غم افسوس کو ستا رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں آئندہ آنے والا کوئی اندیشہ, آئندہ آنے والا کوئی غم. اگر یہ آدمی دعا کر دے, یہ دعا پڑھ تو ہم سے بھی نجات پا جائے گا اور حسن سے بھی, مستقبل کے اندیشے سے بھی اور ماضی کے غم سے بھی. کون سی دعا ہے؟ کوئی دعا اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدی ماضی فی حکم عدل فی قضاء اسألک بکل اسم هو لک سمیت بھی نفسک او علمت احدا من خلقک او انزلت فی کتاب اب استاثرت بھی دلیل غیب عندک ان تجعل القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلاء حسنی و ظہار همی. یہ پوری دعا اگر پڑھ لے تو الا ارحم اللہ حمہ و حسنہ, اللہ اس کے اندیشے کو اور اس کے غم کو دور کر دے گا, وہ آپ کا مکانہ فرجن اور اس کی جگہ پر خوشحالی لے آئے گا. جب یہ بات اس دعا کے بارے میں صحابہ کرام نے سنا تو کہا اللہ کے رسول یہ دعا اتنی اہم ہے, اللہ کا تعلق ہوا کہ ہم اس دعا کو یاد نہ کر لیں. تو نبی نے فرمایا جب مبی لمن سمجھا ہے کہ تعلق جو بھی اس میں اس کو اس دعا کو یاد کرے, کس کو یاد ہے؟ حدیث کو حدیث کرم کہتے ہیں. کرم مانے ایگن حدیث تکلیف. ارے کسی آدمی کو کوئی کرم پہنچ جائے, تکلیف پہنچ جائے, اس کے اندر یہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرم کو دور کر دے گا, اس کے ہم کو دور کر دے گا. اگر اس بات نہ ہوتی تو اس حدیث پاک کے اندر یہ بات نہ دیکھ سکتے. نئے ٹکڑا دیکھ لیتے دعا کہتی اللہم انی عبدک اے اللہ تیرا بندہ اسلام ابن عبدک تیرے غلام کا بیٹا ہوں, ابن عبدک تیری باندی کا بیٹا ہوں. پتا یہ چلا کہ اللہ کے سامنے جب بندہ ہر درجہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے تو رحمت کا پانی بلندی سے نشیب کی طرف آتا ہے. میں تیرا غلام, میں تو غلام ہوں ہی, میرا باپ بھی تیرا غلام, میری ماں بھی تیری پارٹی, اور آگے کہہ رہا ہے ناؤتی عقیبی عدی میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ بھلا کی پیشانی بھلا کے ہاتھ میں, جہاں جائے اس کی ناک رگڑ دے. تو میری پیشانی تیرے ہاتھ میں اور ماضی فی حکم تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں جاری ہے, عدل فی قضاء فیصلہ میرے بارے میں اگر خیر کا فیصلہ کرے تب بھی عدل ہے, اور اگر میرے بارے میں شر کا فیصلہ کرے تب بھی عدل ہے. اچھی حالت میں رکھے تب بھی عدل, بری حالت میں رکھے تب بھی عدل, تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں عدل ہے. تو صرف انصاف کرتا ہے اللہ. ظاہر ہے کہ دعا کا تیور ہی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہم اور ان کو دور کر دے گا, یعنی جو سرکاری دعا ہے قبول ہوگی. وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبۃ السنون ادعاء وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فانه لم يدر بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. رواه الترمذی کی کتاب الدعوہ. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو جب دعاؤں کا چکر کی بھی شریف ہے کتاب الدعوات کے اندر اشارہ کرایا راوی حضرت صالح بن ابی وقاص ہے. حضرت ابن ابی وقاص فرماتے ہیں صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی مچھلی والے کی دعا. مچھلی والے کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. ذنون مچھلی والے. میرے بھائی مچھلی والے کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے یہ دعا کی. اس طرح انہوں نے دعا کی وہ بھی بطنی الحوت, وہ مچھلی کے بطن میں تھے, پیٹ میں تھے. وہ دعا اگر کوئی پڑھ لے یہ دعا اتنی مؤثر ہے کہ بات محدثین اور مفسرین کی جانب گئے ہیں کہ یہ دعا اس میں آزم ہے. اور اگر کسی کو ٹرائی کرنا ہو آزمانا ہو آزما کر دیکھ لیں. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا میں خود آتا ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ کوئی مسلمان مرد کسی بھی چیز میں. اللہ اکبر. اور عربی کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اگر نکرہ تحتن نفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہ عربی زبان کا اقدام تھا قاعدہ ہے نحو کا کہ اگر نکرہ تحتن نفی ہے کامن ناؤن اگر نفی نگیٹو میں بات آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. جنرل فَإِنَّهُ لَمْ لَمْ مَانِ نَحِي اور شَيْءٍ شَيْءٌ نکرہ ہے تو نکرہ تحتن نفی ہے. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ کوئی بھی مسلمان آدمی اگر اس کے ذریعے دعا کرے کسی بھی چیز کے بارے میں فی شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں نکرہ تحتن نفی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی مصیبت چھوٹی بڑی کوئی بھی مصیبت کسی بھی تکلیف میں اگر اس کو پڑھ لے اور کوئی زمانہ مخصوص ہے نہ اتو کسی بھی چیز کے بارے میں اور اتو کوئی زمانہ مطابق نہیں کبھی بھی پڑھ سکتا ہے اگر پڑھ لے تو جو دعا کرے گا اِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ تو اس دعا کی برکت سے کا وہ کام بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے گا. دنیا میں ایک مومن کی دعا ایک مومن کے لیے کارآمد کارگر تو ہے ہی. اگر کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جائے اور توحید پر اس کی موت ہوئی ہو تو کوئی آدمی اگر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو دعا کا فائدہ پہنچتا رہے گا. عالم برزخ میں دعا گھس جاتی ہے. اللہ اکبر. اتنا اثر ہے دعا کرنا. عالم برزخ کی عالم سے گزر کر دوسرے عالم میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ روح کو لے جاتا ہے بدن کو لے جاتا ہے. آدمی اگر اپنی طرف سے اس عالم میں کوئی چیز بھیجنا چاہے نہیں جا سکتی لیکن دعا اس عالم میں پینیٹریٹ ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے. دلیل دلیل وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في كتاب الوصيه. حضرت امام مسلم جو وصیتوں کا بیان ہے اس حدیث سے صاحب مسلم شیخ سے مارا ہے جو وصیتوں کا چیپٹر ہے. اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کا فائدہ اس کو پہنچتا رہتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ جیسے کسی نے کوئی رفائے ہاتھ کا کوئی کام کر دیا مومن لوگ اور عوام اس سے فائدہ اٹھاتی ہو. دوسرے کوئی اسکول ہے جس سے دین کا فائدہ ہوتا ہو. اسی طریقے سے سرائے ہے کنواں ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو. اگر ایسی چیز کر کے گیا جس کا فائدہ اسے مرنے کے بعد بھی پہنچے گا اور کہیں نہیں جن کا پروفٹ کوئی بھی چھوڑ کر کے گیا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی اس کو آگے برتن میں ملتا رہے گا. تیسرے اور ولدن صالح نیک اولاد چاہے لڑکی ہو لڑکا کوئی بھی نیک اولاد ہو یا دعو نہ اس کے لیے دعا کرے تو نیک اولاد کی دعا میت کے حق میں معتبر ہے میت کے حق میں موثر ہے اور عالم برزخ میں میت کو دعا کا فائدہ پہنچتا ہے. یہ ہے دعا کی اہمیت اور دعا کا سر دعا کا راز. یہ دعا اتنی اہم چیز ہے کہ اس کا کلی اختیار جو قبول کرنے کا باری طرح کا آدمی کوئی لڑ جھگڑ کر کے دعا نہیں قبول کروا سکتا. باری تعالیٰ اگر چاہیں تو نبی کی دعا بھی چیک کر لیں میں نے قبول کر اور سب سے بڑے نبی خاتم النبی جن پر نبوت ختم ہو گئی ہے اگر اللہ چاہے تو نبی کی دعا کو بھی رد کر دے کہ میں آپ کی یہ دعا قبول نہیں کرتا. دعا کا اثر یہ کہ عہد جیسی چیز اگر آسمان سے پانی نہ برسے تو آدمی کے معاش کا مسئلہ مارے سے خطر سے پڑ جائے، ہاہاکار مچ جائے، کچھ دنوں بارش برسات کے موسم میں رک جاتی ہے، آدمی چپ کا تک پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کا اختیار بھی مکمل اللہ کے نام، دنیا کی کوئی طاقت الگ ہے، اتنے سائنس آئے بیچارے جن سے پوچھا جائے کہ سائنس کے میدان میں تم اتنا آگے نکل چکے ہو، اللہ پر بلیو کرتے ہوتے معلوم ہے کہ پانی کا ایک قطرہ جو اصول موجود ہے H2O کا تناسب ہے، ہائیڈروجن کے تمہیں آکسیجن کا ایک حصہ موجود ہے، ذات کا موجود ہے، بتاؤ سابقہ موجود ہے، ذرا بنا کر بتاؤ، پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے، اور اس سے پانی کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے، ہم لوگ پانی بہت یوز کرتے ہیں، پانی بہت خرچ کرتے ہیں، پانی بہت ہی احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اصول موجود ہے H2O، بنا کر کے بتا ہے کتنی سی پانی ہوا کے بعد یہ تحت بھی دور ہو جائے کرتا تھا، کے استعمال کی. ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کو کھولے, ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے. چھلکے سچے مچھے سے پھلوں کی دکان پر, جیسے پھلوں کی دکان پر چھلکے رکھے ہوئے لایا جاتا. ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے, روح تاریخ ہے. اندر چھاپ کر کے دیکھا جائے تو دکھائی نہیں دیتا, تیر ہوتا ہے اندر کی کوئی بھی ضرورت ہے کہ اندر کو ملوٹ جائے, اندر کو ملوٹ جائے. جب قید ہوتا دعا کے لیے, اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے نجابت ادھر سے ہاتھ پھیلا جائے گا, دعا قبول ہوتی بارش ہوئے. ایک کتا معلوم ہے, ایک تو دعا قبول ہوتی تھی اور دوسرے یہ کہ کسی اچھے آدمی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا دعا کے لیے کہا. دعائیں قبول ہونے کے لیے, مقبول بارگاہ الہی ہونے کے لیے کیا کچھ شرائط ہیں, ضرور کنڈیشن ہے؟ وہی شرائط اور آداب کو پڑھتے نہیں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی. دلیل, دلیل میں پہلے ایک حدیث پیش کروں گا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من قلب لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. رواه مسلم في كتابه حضرت امام ابن ماجه ابن ماجه شریف میں اس حدیث پاک ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک ہوئی چلائے اور ابھی ابھی تک پورا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی, کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ایسے علم سے جس سے فائدہ نہ پہنچے. اگر آپ کا علم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو آپ علم دیکھا ہے, علم ہو تو آپ فائدہ پہنچے, زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, اور ایسا نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی اللہ کی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو, جو نفع نہ دے. اور دوسرے کو من دعاء الا یسمع, اور ایسی دعا جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو, قبول ہو. کبھی شکل کو اچھا گیا کہتی ہے شراب آپ تمنا میں رکھے بھول گئی, شراب آپ تمنا میں رکھے بھول گئی, دعا مانگ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو. دعا اللہ جسما, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دعا سے جو تیری بارگاہ میں جو تیری جگہ پہ مستجاب نہ ہو, اس دعا سے. اور تیسرے من قلب لا یخشع, اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تجھ سے ڈرے. آج ہم اور آپ سب کچھ سیکھتے ہیں, سب کچھ سکھاتے ہیں, اپنے بیٹوں کو ہر قسم کی تعلیم دیتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, بی ایڈ کرواتے ہیں, ایم ایڈ کرواتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, سی اے بناتے ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں سکھا دیں, یہ میرے بچے اللہ کی محبت جب اپنے دل کو معمور کر لے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب اپنے دل کو روشن کر لے, یہ تعلیم ہم دیتے ہیں. یہی کمی لیکن یہی ہے, محبت خداوندی سے اور اس کے رسول کی محبت سے ہمارے قلوب خالی ہیں, اسے ڈر نہیں, کچھ بھی کہتے رہتے. وَمِن قَلْبِ لَا يَخْشَعُ, اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اسے دل سے تو تجھ سے نہ ڈرے. اے اللہ ڈرنے والا دل بنا, جس میں جو دل ہے وہ ڈرنے والا بنا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیصلہ قیامت کے دن جس سے مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے, مگر وہ شخص جو قلب صحیح لے کر آیا تو دین کے اوپر فیصلہ ہو، دین کی دین اللہ کے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دعا سے جو تیری جناب میں کچھ بچاتا ہو، اور اس دل سے جو مجھ سے نہ ڈرے وہ میں نفس لا کش پاؤں، اور اس نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی آسودہ نہ ہو، نفس بے نقاب ہو جائے اور آپ کی نفس کے راستے پر آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی چلتا چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نفس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہیے جو آسودہ نہ ہو. ہم اس حدیث سے یہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی ایک دعا تھی کہ اللہ میں اس دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو. اس کا مطلب کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو بارگاہ الہی میں مستجاب نہیں ہوتی. اور وہ حدیث سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو اس کے تناظر میں بھی آپ کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ نبی کی ایک دعا شکست کر دی گئی کہ میں قبول نہیں کرتا. اب وہ حدیث دیکھیے کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی، دو چیزیں مقبول ہو گئی، تیسری چیز مقبول نہیں ہوئی، کہ اے اللہ میری امت کو، پوری امت کو غرق سے ہلاک مت کرنا، قبول ہو گئی. قحط سے ہلاک مت کرنا، قبول ہو گئی. تیسری دعا دیکھیے بڑی عجیب و غریب ہے، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسًا بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا. میں نے یہ مانگا کہ اللہ میری امت آپس میں لڑے نا، ریجیکٹڈ ہے یہ دعا، مقبول نہیں ہے. آج دیکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے باہم تک تو غریب رہا ہے، اس کو کافی کہہ رہا ہے، اس کو کافی کہہ رہا ہے، اس کو برا کہہ رہا ہے، اس کو برا کہہ رہا ہے. نبی پہ چھان کر کے دیکھ تیرا معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، تیرا معاملہ کہاں تک پہنچا، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ. بس ہر آدمی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، دوسرے کو دلیل کرنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ صحابہ کرام نے بے شمار اقتراحات، ایسا نہیں تھا ان میں اقتراحات نہیں، بہت سارے بتائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود میں سب سے بسوں بتائے نہیں تھا، لیکن کیا وجہ اس کے احترام میں کمی ہے، کیا وجہ اس کی محبت میں کمی ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے معاملہ نفرت ہو کر پہنچ جائے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اختلاف تو ہے مگر اختلاف جو ممتد ہو نفرت ہو کر، اس کی اختلاف کی اجازت نہیں. سارے گرام اختلاف، اختلاف موجود، باہمی ہمدردیاں، باہمی محبت، باہمی الفت، باہمی ہمگساریاں کبھی کم نہیں ہوئی، ایک دوسرے کی جانچ رکھتے تھے. اختلاف موجود کیا مجاز میں کسی کے احترام میں کوئی فرق آئے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، علماء ایسا کیوں نہیں کرتے، اور آپ لوگ علماء کو کیوں نہیں بولتے، عوام کو کیوں نہیں بولتے کہ بھائی اس کی اختلاف رکھنا چاہیے جو اختلاف ممکن ہو نفرت ہو کر. صحابہ کرام کا اختلاف تھا مگر یہ اختلاف نفرتوں تک ممکن نہیں ہو، بس یہ اختلاف نہیں تھا. تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی. کون سی دعا کی؟ جائے اللہ میری امت آپ کو دعا بارگاہ الہی میں مستجاب کیوں نہیں ہوتی؟ اب ہم اس پہلو پر آ رہے ہیں. بنیادی چار کنڈیشن بہت سارے آداب ہو سکتے ہیں مگر یہ چار بنیادی شرط. آئیے دیکھتے ہیں حدیث بات. حدیث وعن ابی سعید بن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا بقية رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان تعجل له دعوته، واما ان يستغفر له الاخره، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا اذا نكثر، قال الله اكثر. رواه مسلم حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله في حديث پاک وایتی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر. میں پوری بات پڑھ رہا ہوں، میری عادت ہے ایسا حدیث کا ٹکڑا نہیں پڑھتا، میں پوری بات پڑھتا ہوں اور جبکہ حدیث سے یاد نہیں ہوتی. قرآن ایسی موجزہ ہے، یاد ہو جاتی حدیثیں آتی ہوں، کہیں نہیں کالا پکالا کہیں کہیں گڑبڑ کری دیتا ہوں. زیادہ حدیث پڑھنے میں کافی اہتمام کرتا ہوں، اس لیے کہ نبی کی دعا بھی ہے کہ اللہ اس آدمی کو تھوڑا سودا رکھنا جو میری بات سنے اور ویسے ہی ڈیلیور کرے، ویسے ہی بہن کرے. میں اپنی بات میں اللہ کے نبی نبی کی بات کر رہا ہوں. میری کیا اوقات, میری کیا احساس, میری کیا حقیقت کہ میں اپنی بات کروں. بات تو اللہ کی, عرش والے کی, یا اپنی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں بیچوں. تو یہ بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دعا کرے, ماں بھی مسلمی یا دو پتا ہوں. ایک بتا دوں کہ عربی میں دعا کن اس کا مطلب دعا ہوتا ہے, اور دعوت اس کا مطلب دعا ہوتا ہے. تو دعا کی جمع ادعیا, الف دال عین یہ ہا ادعیا دعا کی جمع, اور دعوت کی جمع آتی ہے جیسے امام بخاری باب بات ہے, ترمذی باب بات ہے, کتاب الدعوات, دعوات نہیں ہوگا جبکہ سواہد عین پر سکون ہے دعوات. تو کوئی بھی آدمی کوئی بھی دعا کرے, مام مسلمی یدعو بدعوت, کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دعا کرے. اگر اس دعا میں دو چیزیں تو قبول نہیں ہوگی, اگر دو چیزیں نہیں تو قبول. لئی تفیہ کسم والا تفیہ تو رحم, اس دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ, اسم کا گناہ کی بات نہ. ایک اچھا پڑوسی ہے, اے اللہ اس پڑوسی کو دبانا ہے, لیکن زبیہ اسم اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ ہو. ایک ودا بقیت رحمی, اور اس کے اندر قطع رحمی نہ ہو, رشتے داری کو کاٹنا نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ بقیت رحم کی وضاحت کے لیے میں ایک اثر پیش کر دوں. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے پروانہ وار نثار ہوتے رہتے تھے کہ نبی کی کوئی بات زبان مبارک سے نکلے فوراً اسے ہرزے جا بنا لے, اسے شک لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک دفعہ اس آیت ہے کہ بھائی آیت ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا, نہ مارا گیا آپ کو, کہ نالین مبارک خون سے پر ہو گیا بھر گیا. یہ بھائی آیت باقی بہت بڑی مسجد بھائی مسجد صاحب حضرت ابو ہریرہ طائف پہنچے, شور ہو گیا کہ نبی کے ایک پیارے صحابی آئے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ آج ان کا بیان طائف کی جامع مسجد کے اندر رکھا جائے, قوالیاں ہوں, کہیں فلم چل رہی ہو, کہیں شیطان کا کوئی کام ہو رہا ہو, پھر میں چل رہی الٹ تھا صحابہ کرام, کوئی صحابی آ جاتا پورے شہر میں شور بن جاتا, چلو باتیں سنیں گے نبی کی. فوراً بیان کر دیا گیا مسجد صاحب کے اندر, جیسے ہی آپ بیٹھے آپ نے فرمایا کہ بیان شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا ہو, بتا دیں قاطع رحم رشتے داری کو کاٹنے والا بیٹھا ہوا ہو تو چلا جائے. دیکھا گیا کہ ایک نوجوان پیچھے سے اٹھا اور سیدھا مسجد کے دروازے سے نکلتا ہوا چلا گیا. بس بیان شروع ہوا, ابھی بیان کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھا تھا کہ وہ آدمی پھر آیا اور بیٹھ گیا. بیان ختم ہوا تو بڑے ادب سے حضرت ابو ہریرہ کے پاس وہ شخص آیا, کہا کہ حضرت بیان تو میں نے سنا لیکن سب سے پہلے آپ نے وہ بات کہی کہ کوئی قاطع رہے بیٹھا ہو تو چلا جائے. مجھے کیا تو حضرت ابو ہریرہ فرمایا میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے, اس لیے کہ ہر بات میں بات بولتا تھا, میں نے نبی سے سنا ہے, میں نے نبی پلے کرتے ہوئے دیکھا ہے. کاش یہ جلسہ ہمارے اندر ہے, فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, ہم کیا کہہ رہے, فلاں نے کیا کہا, ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کیا کہا ہے, اللہ نے کیا کہا. کاش یہ جلسہ ہمارے اندر ہو گیا وہ سارے اختلافات کی شکت ہو جائے اگر یہ مزاج بن جائے, یہ جلسہ بن جائے. کہا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرماتے سنا کہ اس مجلس میں اللہ کی رحمت نازل رہی ہوتی جس مجلس کے اندر کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا ہو, کوئی رشتے داری کا کاٹنے والا بیٹھا ہوا ہو. کہا کہ حضرت میرے ماموں سے میرے کچھ انبن مجھ سے ناراض تھے, دادا جیسے ہی میں نے سنا فوراً اٹھ کر کے گیا اور میں نے اپنے ماموں کو منا لیا اور انہوں نے جب مجھے گلے سے لگا لیا, کدورتیں دور ہو گئی, نفرتیں دور ہو گئی, تو پھر میں اس مجلس کے اندر آیا بتائیے جس مجلس کے اندر کاٹے رحم بیٹھا ہوا ہو اس مجلس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نازل ہے اور دعا کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا گیا کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دعا کرے اس کے اندر اگر گناہ کی بات نہیں ہے ولا قطیت رحمن اور رشتے داری کا کاٹنا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے ایک چیز کو ضرور دیتا ہے الا آتاہ اللہ بہ احدا طلاق تین میں سے ایک چیز کو ضرور دیتا ہے. آج بہنوں کا حق مار رکھا لوگوں نے, مزدور ویسے بھی بڑے بھی بڑے جانے نہ جانے کن کن بچوں سے لوگوں نے حقوق دبا کے دعائیں قبول ہوں تو کیسے ہو, حج قبول ہو تو کیسے ہو, حج پر حج ہوتے جا رہے ہیں لیکن حقوق کی ادائیگی میں بہت پیچھے, حج کیسے قبول ہو, ماں کی خدمت نہیں ہو رہی ہے, باپ کی خدمت نہیں ہو رہی ہے, بہنوں کا حقوق دبا لیے گئے, دعائیں قبول ہوں بارگاہ الہی میں دعائیں مستجاب ہوں تو کیسے. اگر یہ دو چیز لگا ممکن گنا اور خطیت رحم تو اللہ کی چیزوں میں سے ایک چیز لگا, کیا ہمت تو آج کیا دادا اس آپ جو مانگا ہے مطلب کہا تھا مجھے گلاس دے اللہ دے دے لے گلاس مانگتا ہے لے لے گلاس دے دے جو مانگا وہ دے دے. اچھا مطلب کوئی چیز مانگتا ہے لیکن وہ مسئلہ کے خلاف مسئلہ کے خلاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے, آئیت کا خیال سوچا تھا دعا قبول ہو گئی لیکن جو مانگا ہے اس نے وہ نہیں کیا. اب بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نے جو مانگا تھا وہ نہیں ملا, دیکھو ایسے ہوا کہ بچے کو ٹائی فائڈ ہے اور آئس کریم کے لیے ضد کر رہا ہے تو ماں باپ بڑے شفیق ہوتے کبھی اس سے آئس کریم میں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھنڈی چیز اس کے لیے مضر ثابت ہو جائے. تو بھائی کارڈ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ بندہ جو مانگتا ہے مسئلے کے خلاف ہوتا ہے جہاں وہ چیز نہیں دی جاتی بلکہ دعا چونکہ قبول ہو گئی ہے آخرت میں اللہ اس کا اجر دے گا وہ دعا اسٹورڈ ہے رکھ دی گئی اس کے بعد وہی چیز دے دی گئی یا وہ چیز نہیں دے دی گئی آخرت میں دینے کے لیے ذخیرہ کر لی گئی یا کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی جو مانگا تھا وہ چیز نہیں دی گئی بلکہ وہ دعا اللہ نے محفوظ کر لی تھی کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے مصیبت دور ہو گئی تو ایسا نہ سمجھا کہ دعا قبول نہیں ہوئی. تین چیزوں میں سے ایک چیز تو ملتی ہی ہے اگر آدمی دعا کرے تو, شرط یہ ہے کہ گناہ کی بات نہ ہو اور رشتے داری کا کاٹنا نہ ہو اور تیسری چیز جو سب سے بنیادی ہے اور اس کے حالات میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایک حدیث پہلے پیش کروں اس پر سب سے ایک بات دوسری حدیث پیش کروں. حدیث بہت پیاری حدیث سچ والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تولیت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقامت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مستجابا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجابا فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إن العبد ليخسف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نمت لحمه من السحت يضربا كان النار أولى به رواه الطبراني في معجم الأوسط. حضرت إمام الطبراني في حديث في كتاب معجم الأوسط جندر الحديث باق وزن لائے رابي حضرت عبد الله الحباس رضي الله تعالى عنه من پوری روایت پر کبھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے دنیا کے لوگوں تم لوگ اس پر حلال کھاؤ. حضرت سعد نے اپنے پاس میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے مقام کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے تو بولو کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوت کی اللہ سے آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے مستجاب دعوت بنا دے کہ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر دے. کہا کہ تو نے بہت بڑی چیز مانگی ہے لیکن وہ تو جائے گی لیکن ایک شرط ہے کہا کہ حضرت بتائیے کہا کہ یا سعد اطب مطعمک اے سعد تو اپنے کھانے کو پاک کر اطب پاک کر لے طیب کر لے اپنے کھانے کو تکن مستجاب دعوت تو تم مستجاب دعوت ہو جائے گا. رشتے حلال دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے اطب مطعمک اپنے کھانے کو پاک کھانے کو حلال کر لیں. دوسرے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام ڈالتا ہے. ان العبد لیکذب اللقمۃ الحرام فی جوفہ, اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ڈالتا ہے ایک لقمہ, ما یتکبر من عمل اربعین یوما, 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا. نہ روزہ, اب آپ روزہ آ گیا, پورے مہینے آپ روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن عالم یہ ہے کہ آپ نے حرام رزق کھایا ہوا ہے. 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوا, 30 دن کا تو روزہ ہوتا ہے, 29 یا 30 کا گئے آپ کے روزے. ما یتکبر من عمل اربعین یوما, بنیاد تو ہم نے پکڑ ہی نہیں رکھی ہے, اوپر اوپر گھوم رہے ہیں ہم, چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر, چھلکے ہماری نگاہوں کے سامنے, روح تو غائب ہے. رزق حلال یہ قبولیت دعا کی ایک بنیادی اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم شرط ہے. آپ نے فرمایا ایک لقمہ حرام اگر پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا, نماز خالی نہیں عمل قبول نہیں ہوتا, روزہ نماز کوئی بھی نہیں, یہاں تک کہ قربانی بھی قبول نہیں ہوتی. بکرے لائے جا رہے, ہماری عیدیں عید اور بقرعید بڑی سادگی کے ساتھ صحابہ کرام منایا کرتے, اب تو زحمتیں بن گئی ہیں عیدیں, سچ بتا رہا ہوں, بڑے بڑے بیل لا رہے ہوتے, بڑے بڑے بکرے لائے ہوتے, اب ہم جیسے غریب لوگ دیکھتے ہیں کہ دو دو تین تین بیل لائے, اب ہم لائیں تو کیسے لائیں, چھوٹا لائیں گے تو کہیں گے جلدی نہیں ہو رہا ہے چھوٹا, پریشانیاں پڑ گئی, کتنی پریشانی پڑ گئی, سات کی سب ختم ہو گئی, اسلام رونق سب ختم ہو گئی, جمال ختم ہو گئی, رت رہ گئی ہے. آپ نے فرمایا ایک لقمہ حرام آدمی پیٹ میں ڈالتا ہے, 40 دن کا عمل قبول, عمل اربعین یوما, اربعین 40 40 دن کا عمل قبول. اور آخری جملہ, وائے صبح آپ کی نظر کر رہے ہم مل سکتی ریبا, وہ بندہ جس کا بدن جس کا گوشت سود سے اور حرام سے حرام مال سے پلا ہو, فنار اولا بھی, تو آگ ہی اس کے لائق ہے. اس کو امام طبرانی نے موجب الوصف کے اندر ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب 40 دن کا عمل قبول ہے تو دعا کرے گا تو کیسے ہوگا, کیسے قبول ہوگی دعا, تو قبولیت کی دعا کی پہلی شرط ہے رزق حلال. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث اس کی تائید میں پیش کروں, حدیث حدیث کا وارا بھی ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا فقال وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایها الرسل كل من الطيبات واعملوا الصالحات بما تعملون عليه وقال يا ايها الذين امنوا كل من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعر اكبر يمد اليه السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغطي بالحرام بعد ليس جنب ذلك رواه مسلم في كتاب الزكاه حضرت امام مسلم رحمه الله في حديث باب الزكاه كثير سرع فرمایا مومنین کو اللہ نے بھائی حکم دیا جو رسولوں کو دیا ہے, کیا یا جو رسول کو میرن بڑی بات بابل سوالیہ سورہ مومنین کا ہے, اے رسولو پاک غذا کھاؤ بابل سوالیہ اور نیک عمل کرو. پہلے کہا گیا پاک غذا کھاؤ کے بعد بابل سوالیہ, اس کا مطلب پاک غذا نہیں تو عمل سوالیہ نہیں ہوتا, عمل سوالیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاک روزی ہو. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے, سفر کی دعا قبول ہوتی ہے, ثم ذکر رجل یطیل سفر, ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے اور بالکل فراغندہ حال ہے, اب بڑا غبار آلود ہے, سفر میں جاتا ہے آدمی نہانے کا انتظام نہیں رہتا, کھانے پینے کا انتظام بڑا پریشان رہتا ہے, اور آج بھی اور ان کے ساتھ جو پریشانی کی عادت دعا قبول ہوتی ہے. یہ آدمی ہے لمبا سفر کر رہا ہے, سفر ویسے بھی قبول ہی ہے دعا کے لیے, ایک ادب ہے قبول ہو جاتی ہے, یہ لمبا سفر کر رہا ہے اور دعا قبول ہونی چاہیے, اور دوسرے اشعب بالکل پراگندہ حال ہے, بال بگڑے ہوئے, اکبر غبار لگا ہوا, پورا غبار آلود, کپڑے بالکل میلے ہو چکے, اور تیسرے جب اتنے سوا آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا دے, اس کا مطلب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے. دعا ہاتھ اٹھا کر کے اگر کوئی مانگ رہا ہے تو مانگ سکتا ہے. یہی رک کر کے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں, حدیث حدیث اس طرح وہاں یہی ہے کہ صحیح بشری کی سمیع علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حتی رأیت بیاضہ یدیہ رواہ البخاری فی کتاب الدعوۃ. حضرت امام البخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب دعوت میں رہا جاتا ہوں کو بیان ہے, حضرت یحییٰ بن سعید اور شریف یہ دونوں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے سنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, آپ قبرستان گئے اور جنت البقیع میں پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا, اور وہاں کے جو شہدا ہیں وہاں جو لوگ مدفون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یا رب یا رب سمجھ رہے یا رب یا رب. جب ربنا کا حوالہ دیتا ہے بندہ تو اللہ کے گھر میں جھوم جاتی ہے. اے میرے پروردگار یا رب یا رب بولتا ہے. قبولیت دعا کے لیے اگر ربوبیت کا حوالہ دیا جائے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور وقال رب حکم کہا گیا وہاں تو آج کہنے بڑی ہے ربوبیت بہت اہم سی بدل اللہ تبارک تعالیٰ کی. یا رب یا رب اے میرے پروردگار ہے میرے پروردگار. لیکن اس کے باوجود وہ مطلب وہ حرام اس کا کھانا حرام وہ مشرب حرام اس کا پینا حرام وہ ملبس حرام اس کا لباس حرام وہ اس کے بھی حرام اس کا بدن حرام سے زیادہ بڑا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کی دعا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدن حرام رزق سے بڑا بڑا ہے. اس کا مطلب آدمی کی دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط رزق کے حلال. ایک تو ہے کہ سننا نہ ہو, دوسرے کاٹے رہنا ہو, رشتے داری کا کاٹنے والا نہ ہو, اور تیسرے حلال رزق کا کھانے والا, اور تیسری اخلاص. اخلاص اگر یہ نہ ہو تو اور موجیں اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں, سمندر یا دریا متلاطم ہو جاتا ہے, پورا شو ہو جاتا ہے, کشتیاں ڈوبی کی سب ڈوبی. لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم گھیر لیے گئے, اب بچیں گے نہیں. تو دعا کرتے ہیں خالی اخلاص اللہ تبارک تعالیٰ سے خالص ہو کر کے دعا کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں, اور کہتے ہیں لئن انجیت نا من ھذہ لنکونن من الشاکرین. اے اللہ اگر تو نے ہمیں مصیبت سے نجات دے دیا, کشتی ساحل پر لگا دی, تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. خلوص کے ساتھ دعا ہوئی, اللہ فرماتا ہے فرمان جاؤ ملل پر ہم خوشی کی طرف ان کو پہنچا دیں گے. اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ اتنی اہم چیز ہے اخلاص. کسی شاعر نے اچھا ہی کہا ہے, حالانکہ بات صحیح ہے, انداز بدل دیے کہ کھول ٹائپ کہتے ہیں. رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے. اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. السلام علیکم وعلیکم السلام. ابھی تو دعا ہے تیرے اوپر سلام دیو کہ تیرے اوپر سلام دیو. میں اس کو معلوم ہے اس میں کیا بولنا ہوں, جواب دینے والے کو معلوم ہے میں کیا بولنا ہوں. ایک مشین سے ملتی دعا کی. کیا مطلب ہے سمجھا جاتا, رخصت ہوئی بولو اس کی خوشبو زمین. اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے مجھے سلام علیکم مشین ملتی مشین ملتی والے کو سمجھ رہا ہوں. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ایک دو بنیادی شرط حلال رزق ہے, مین سننا ہو سنا اور رشتہ داری کا کاٹنا نہ. اور ویسے تو ایمان والا اگر سچ مچ ایمان والا ہو جائے تو آسمان سے اس کا رب, قبر سے اس کا رب, عالم برزخ سے اس کا رب, اور دریا سے سمندروں سے اس کا رب. مچھلیاں بھی دعا کرتی ہوتی میں نے پڑھی تھی علم کے بیان میں, مچھلیاں بھی دعا کرتی دریا سے بھی اس کا رب ہو جائے. یہاں تک کہ شاعر کے کہنے کے مطابق تاریکیاں بھی دعا کرتی رہتی ہیں روشنی کے لیے, جبکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں مقام پوچھتے ہوئے اس دیے کا کیا ہوگا. دعائیں کرتی رہی جس کے حق میں رات تمام ہوتا ہے, دعائیں کرنے لگتی ہیں تاریکیاں ظلمات. اور اب میں پروفیسر اشفاق انجم کے اس شعر کے ساتھ تقریر کا اختتام کروں گا کہ ان ظلمتوں میں ساتھ نہ دے گا کوئی دیا, یارو دعا کرو کہ یہ موقع دعا کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منصف حاضری, یہ 25 مولانا خطاب اپنے خطاب کو پہنچی. میں تو شکریہ سن کے چلے آئے کہ جب آپ آئے ہیں ہماری دعوت اور شکریہ بھی وصول کر لیے کہ یہ بھائی ایک منٹ میں جانے میں سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ساتھ ہی ساتھ صدر محترم جناب اقبال قریشی صاحب کا بےحد ممنون ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا, صدارت کی, اپنا وقت سے وقت دیا. یوسف شیخ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی ڈاکٹر منظور عجیبی صاحب کا دونوں اعتبار سے کہ ہمیں حال استعمال کے لیے دیا اور خود کی تشریف فرما ہوئے یہاں, اور تمام حضرات سے میں بےحد شکر گزار ہوں کہ یقیناً مولانا خطاب نے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ضرور سوچنے پر مجبور کیا ہوگا کہ دعائیں کیا ہوتی ہیں, دعائیں کیوں کی جاتی ہیں, دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. اگر ہم اکثر اپنا محاسبہ کریں تو میں سمجھتا ہوں ان شاء اللہ یہاں سے اس کے جانے کے بعد جب ہم محاسبہ کریں گے اور ان چیزوں سے بچیں گے جن سے مولانا نے خطاب دوران نشان دہی کی جن کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مستجاب و دعوات ہو جائیں گے, آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. میں صبح کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق سے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں.